ناظرین محترم، ناظرین و حاضرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور حسنین کریمین بھی اس وہاں پر موجود تھے. میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر پر سوار ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں مبارک سے چل رہے ہیں. کیا منظر ہوگا وہ محبتوں کے، اس منظر اور کیسی محبتوں کا مظہر ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آل سے کس محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کو دیکھا اور رشک آیا، مجھے بھی محبت آئی اور میں نے دونوں سے کہا کہ اے شہزادو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر پر سوار ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمایا، جابر، سواری اچھی ہے تو یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے. اور قطع سماعت کیجئے کہ نیزے کی نوک دوش نبی زین ذوالجناح، نوک نیزے کی نوک دوش نبی زین ذوالجناح، جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو، جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو. اور جس زندگی پہ سایہ ظلم یزید ہو، جس زندگی پہ سایہ ظلم یزید ہو، اس زندگی سے موت ہے پیاری حسین کو، اس زندگی سے موت ہے پیاری حسین کو. نیزے کی نوک دوش نبی زین ذوالجناح، جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو، جچتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو. نذرانہ منقبت بحضور جگر گوشہ رسول میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ممتاز و محترم معروف سلاخہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری کو. تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.